السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sözlerimize başlamadan önce hepinize üstadımız, pirimiz, şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin selamlarını iletiyorum. Şimdi ben burada otururken telefon etti, dualar etti. Allah gözden, nazardan, bütün afetlerden muhafaza etsin buyurdu. Amin. Rabbim yardım etsin buyurdu. Amin. Böylece hepinize selamlar iletti. Allah dostlarından ayırmasın. Amin. Üstadımız Hazretlerine hayırlı uzun ömürler, ömrüne bereketler ihsan eylesin. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Amin. Bütün ilimlerimiz ondan alınmadır. Dolayısıyla veli nimetimizdir. Kendisinin hakkı hem bizim hem ümmetimizin üzerinde çoktur. Allah Teala ona fevkat tecelli ihsan eylesin. İslam'a hizmet eden, ehli sünnete hizmet eden bütün ulemaya ve meşayiha, diri olanlarına da, vefat etmiş olanlarına da Allah yüksek mertebeler ihsan eylesin. Amin. Şimdi bu mübarek gün Recep-i Şerif'in ilk günüdür. Biz bunu bilerek yapmadık. Buranın yönetiminden gün talep ettik. Onlarda tabii çok doluluk şey var. Maçlar oluyor burada falan. O bakımdan bize bugünü verdiler. Bizim de haberimiz yok kaç ay evvel. Sonra takvimde baktık ki bugün Recep ayının birinci günü olduğunu gördük. Bundan dolayı da ayrıca mutluluğumuz katlandı. Şimdi bugün Allah'ın ayı dün gece itibariyle girmiştir. Bugün Allah'ımızın ayına girmiş bulunuyoruz. Allah'ım hayırlı mübarek eylesin. Ebu Sa'id El-Hudri radıyallahu anh, şey gürültü yapar şey, mikrofona gelir. He öyle yapar. Ebu Sa'id radıyallahu anh, Recep'in ilk günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna girdim diyor. Sordu ki, ya Ebu Sa'id, eyyü yevmin hâdâ, مَا أَكْثَرَ خَيْرَهُ وَمَا أَعْظَمَ بَرَكَتَهُ. Ey Ebu Sa'id, bu ne gündür? Bugünün hayrı ne kadar çoktur? Bereketi ne kadar da büyüktür? Ben de sordum ya Resulallah, ey yevmin hâzâ, bugün ne gündür ben bilmiyorum. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bugün Recep'in ilk günüdür, hayrı çoktur, bereketi çoktur. İşte bu bereket görülüyor elhamdülillah. Sizlerin de teşriflerinizle. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman, yani dün gece ve bugün Allah-u Teala gökte bir münadiye nida ettirir. Ela inne şehre tevbeti kad istehel fetûbâ limen isteğferallâhu fîh. Tevbe ayı girmiştir. Allah'a dönme ayı girmiştir. Hilali görünmüştür. Bu ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Aman bir gün olsun oruç tutalım. Hiçbir gün tutamazsanız Regaib günü geliyor, Perşembe tutun. Olmadı Miraç günü tutun, 27. gün bu mübarek ayda. Bir gece olsun teheccüd kılın. Dua edin, zikredin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulağı bizim duymadıklarımızı duyardı. Onun gözü bizim görmediklerimizi görürdü. İnni yara ma la terawne ve esma'u ma la tesma'un. Ben sizin duymadıklarınızı duyuyorum. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum buyururdu. Bir gün bir mezarlıktan geçerken buyurdu. Ha ula yuhazzebune fi kuburihim. Ey Sevban, bu mezarlıkta yatanlara azap ediliyor. Bana Allah azaplarını işittiriyor. Ey Sevban, لَوْ قَامُوا لَيْلَةً مِنْ رَجَبْ وَصَامُوا يَوْمَ مِنْ فَاُذِّبُوا. Eğer Recep ayında bir gece ibadet yapsaydılar, teheccüd kılsaydılar, bir gün oruç tutsaydılar, kabir azabı görmezdiler. Dedim, ya Resulallah, bir geceyle bir günle de olur muydu? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Recep Allah'ın ayıdır. Recep-i Şehrullah. Men azzama şehre Recep, fekad azzama emrallah. Recep ayına değer veren, hürmet eden, tazım eden, Allah'ın emrine, hükmüne değer vermiş olur. Ve men azzama emrallah, edhalehu cennatin ne'im, evcebbelehu rizvanehu lekbar. Allah'ın emrine değer verenleri Allah ne'im cennetlerine girdirir ve en büyük rızasını onlara helal eder. Bu Recep ayının ilk gününde, tatil gününüzde, böyle bir sıcak günde, Allah ve Peygamber aşkı için tatillerinizi, keyiflerinizi bırakıp Resulullah'ın aşkına sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldiğiniz için Allah sizi de bizi de Recep ayına, üç aylara ve Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem tazım edenler zümresine ilhak eylesin. Amin. Ne'im cennetlerine idhal eylesin. Amin. En büyük rızasını helal eylesin. Amin. Amin diyen dillerinize cehennem ateşi değdirmesin, azat eylesin. Amin. Şimdi hep beraber Recep ayına giriş duamızı üç kere okuyalım ve böylece Ramazan'a kadar bu dua bize yeter inşallah. Ama siz yine Recep-i Şerif Risalesi yazdım. O risaleden bütün günlerin zikirlerini, namazlarını, ibadetlerini, Arifan dergisinden de notlarını takip edin. Çünkü Allah'ın ayındayız, haram aydayız, yasak aydayız. Sanki Mescid-i Haram'dayız. Kabe'de olanlar nasıl? Recep ayı girdiği zaman bütün dünya haram aya girmiş oluyor. Onun için Allah hürmetini muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Beraberce Allah'ımıza dua edelim. Buyurun. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Bütün bu duaların bize öğreten, ne Recep bilirdik, ne Şaban bilirdik, ne Allah bilirdik, ne cennet bilirdik. Hiçbir şey bilmezken bize bütün bu ilimleri öğreten Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Ravza-i Pakine bir sesli salavat gönderelim. Ruhaniyeti teşrif buyursun. Aramızda hazır olsun. Hayırlı şahidimiz ve şefaatçimiz olsun. Elimizden tutsun, bizi bırakmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Şimdi ben çok şiir edebiyat bilmem. Öyle insicamlı cümle sonlarını denk getirerek konuşmaları da çok beceremem. Kitabın ortasından konuşmayı severim. Men taalleme sarfel kelam liyesbiye kulûben nâs ileyh la ekvelullâhu minu sarfen ve la adlâ. Bir insan insanların kalplerini kendisine meylettirmek için güzel konuşma sanatı öğrenmeye kalkarsa Allah onun farzını da nafilesini de kabul etmez. Allah bizi onlardan etmesin. Onun için biz Allah'ımızın kelamlarından, sahabenin beyanlarından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki anlatılanlardan size bazı şeyler anlatmaya çalışacağız. Ve bunu kitaptan konuşacağız. İşte burada Abdullah Siraceddin el-Hüseyni Hazretlerinin kitabı var elimde. Vefat etmiş Şam'da büyük bir evliyaullah'tır. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Rufai meşayihinden, Ehl-i Beyt'ten bu zat yazmaya çalışmış. Ben de size kısa kısa kainatın efendisi hakkında konuşacağım ama buraya bir saat koyun çünkü bu sabaha kadar bitmez. Ben saati göreyim, ona göre 5'te bitireyim inşallah. Kardeşler, Zerhuni Hazretleri, İmam Zerhuni, Zerhun Fas'tadır. İdrisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından İdris-i Ekber Hazretleri orada yatıyor. Gittim kabrini ziyaret ettim. O Zerhun'daki büyük evliyaullah'tan bir zat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mana aleminde zuhuratta gördü. Dedi ki ya Resulallah, bu insanlar senin aşkın için toplanıyor. Mevlidler okunuyor, siyerler okunuyor, sohbetler yapılıyor, salavatlar okunuyor. Bu insanların toplantılarından haberin var mıdır? Sen vefat ettin, şimdi bunların bu toplantılarından haberin var mıdır? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, men feriha bina ferihna bihi. Kim bizimle seviniyorsa, ferahlanıyorsa, mutlu oluyorsa, bizi dinlemekle, bizden konuşmakla, bizden bahsedilmekle zevk alıyorsa, biz de onun varlığıyla ferahlanıyoruz. Onun için siz şimdi kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem ferahlandığı bir meclistesiniz. Sizden dolayı seviniyor kendisi. Hadis-i şerifte varittir. Tu'radu aleyye amalukum fis sabah vel mesa. Sabah akşam sizin amelleriniz bana gösteriliyor. Bugün buradaki bu toplantı ona arz ediliyor. Feyn ve ceddu'a hayran hamidullah. Hakkınızda bir hayır haber aldığım zaman, baktım ki ümmetim benim aşkımdan toplanmış bir araya gelmiş, benden bahsediyorlar, salavat okuyorlar, Kur'an okuyorlar, zikrediyorlar, Allah'ıma hamd ederim. Rabbim ümmetimi benim ardımdan saptırmadı diye Rabbime hamd ederim. Feyn ve ceddu'a suen istiğfartu lekum. Belki bugün ne kötü meclislerde günaha düşenler de var. Ama buyuruyor ki rahmetellil alemin, eğer sizin kötü bir haberinizi görürsem, kötü bir mecliste bulunduğunuzu rastlarsam da size beddua etmem, sizin affolmanız için istiğfar ederim. Onun için o bize bizden önce aşık oldu. O bizi biz onu sevmeden sevdi. Biz annelerimizin karnına daha düşmeden, hatta atalarımızın sulbüne yerleşmeden o bizi sallallahu aleyhi ve sellem hasretle andı. Bir gün sahabesine ne buyurdu? Ya leyteni kad lekaytu ihvani. Keşke ben kardeşlerime rastlasaydım. Sahabe-i kiram şaşırdı. Dediler ya Resulallah, evelesna ihvanek. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Buyurdu entüm ashabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Velakin ihvani, benim kardeşlerim kimler? Men yetune ba'di. Benden sonra gelecekler. يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي Beni görmeden bana iman edecekler. Bizi söylüyor. يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْرَانِي بِنَفْسِي وَمَالِي Onlar beni o kadar sevecekler ki canını ve malını verip de beni bir kere görmeyi temenni edecekler. Vallahi ben inanıyorum, şurada, içeride, dışarıda kadın erkek bu cemaat olsun. Bütün Müslümanlar hakkında hüsnü zannediyorum. Tabii ki şuursuzlar müstesna. Namazsız, abdestsiz, efendim zikirsiz, Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem habersiz, onlar müstesna. Ama kelime-i şehadet ehli, zikir ehli, Kur'an ehli olan bütün Müslümanlar hakkında hüsnü zan ile şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir kere görebilmek için hepsi de canını malını verir. Ben böyle inanıyorum. Bana deseler ben canımı veririm bir kere görsem. Sizin hakkınızda da öyle düşünüyorum. Siz de o itikattasınız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasret çektiği, ah ne olaydı o kardeşlerimi özledim, görseydim dediği ümmetlerdeniz inşallah. Böyle ümit ediyorum. Onun için burada şimdi ondan bahsedilecek. Sessiz olmanızı, sakin durmanızı, hep hadisler, rivayetler okunacak. Bu hususta size İmam-ı Malik Hazretleri'nin halini örnek vereyim. İmam Malik Hazretleri bir gün hadis okurken Mus'ab İbni Abdillah anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı konuşulduğu zaman İmam Malik'in rengi değişirdi. Oturduğu yerde hali değişirdi. Gülmesi, neşesi kesilirdi. Bütün huzurunda olanlar bazen 10 bin, 12 bin alim toplanırdı. Müçtehitler toplanırdı. İmam Muhammed bile onun talebesiydi. Hanefi mezhebinin müçtehidi. Bütün ulema, müçtehitler, muhaddisler toplanırdılar. Şaşırıp kalırdılar. Bir kere rengi çok değişti. Birkaç kere yüzü renkten renge girdi. Anlamadılar. Ders bitince kalktığı zaman dediler, ya imam, bugün değişik hallere girdin. Hiç seni böyle müşahede etmemiştik. Dedi ki, ben burada hadis okuturken beni 17 kere akrep soktu. Fakat Resulullah'ın hadisine hürmetimden dolayı ayağımı bile kıpırdatamadım. Lütfen, bizi akrep sokmuyor, yılan sokmuyor. Şu anda rahat rahat oturuyoruz. Resulullah'ın hadislerini okurken sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah hareketlerimize mukayyet olalım. Ona, onun meclisine İmam Malik'e dediler ki, senin gibi hiçbir alimi biz böyle yaparken görmedik. İmam Malik dedi ki, Muhammed İbni Münzir Hazretleri, Seyyidül Kurra, siz onu görseydiniz benim halimi az bile görürdünüz. Niçin? Biz ona yetiştiğimiz zaman onun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi okunduğu zaman, sorulduğu zaman o kadar ağlamaya başlardı ki biz ona acırdık. Bende henüz o hal yok dedi. İmam Malik, Cafer-i Sadık Efendimizin talebesi. Cafer-i Sadık biliyorsunuz 12 imamımızdan, Ehl-i Beyt'in imamlarından. Ben Cafer-i Sadık'ı gördüm. Muhammed Bakır Efendimizin oğludur. O çok tebessümlüydü. Devamlı güleç yüzlüydü. Ama Resulullah anıldığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem rengi sararır, solardı. Abdestsiz hiçbir zaman Resulullah'ın hadislerini okumazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Cafer-i Sadık'ın radıyallahu anh yanına çok gittim geldim. Ben onu 3 halde gördüm. Başka bir halde rastlamadım. Ya namaz kılıyordu, ya susmuş, Allah'ın sıfatları hakkında tefekküre dalmıştı, ya da Kur'an okuyordu. O Allah'tan çok korkan abid seyyidlerden, Allah dostlarındandı diye anlatıyordu. Şimdi bu Allah'ın dostları, bunlar büyüklerimiz, seyyidlerimiz, hem İmam-ı Azam Efendimizin hocasıdır, hem Nakşi silsilesinde Beyazıt Bestami Hazretleri'nin şeyhidir, Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Allah Ehl-i Beyt'in imamlarından razı olsun. Allah şefaatlerine nail eylesin. Rabbim yollarını yaşatmayı nasip eylesin. Bunlar bu kadar peygambere düşkünlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında bu kadar tazımkar idiler. Şimdi bize de yakışan, meclisin edebine riayeten, tazım üzere sessiz, sakin bir şekilde oturmak ve Allah'ın melekleri bizi kaplamış, zikir meclisinde, ilim meclisinde, salavat okunan meclislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini melekler kuşatır, birinci kat semaya kadar kaplar, feyizler, rahmetler, bereketler yağdırırlar ve buradan dağılmadan melekler kapılarda dururlar, dışarılarda dururlar. Buhari, Müslim hadisinde geçer. Kumu mağfurallek, aff olarak kalkın diye dua ederler. Ve günahlarınız sevaba döndürüldü diye müjde ederler. İnşallah, Efendi Hazretlerimizin sözü var, şalvar ıslanmadan balık tutulmaz. Biraz sıkıntı yani insan beklemekten olabilir ama yine de aff olarak çıkmak her şeyden üstündür inşallah. Ve Resulullah'ın aşıkları olarak sizler sallallahu aleyhi ve sellem onu çok seven ümmetleri, onun için can verecek ümmetleri inşallah onun sünnetini de canları gibi aziz tutarlar inşallah. Evet. Ben bu ümmetten kendimden zaten çoktan ümidi kesmişim. Ümmetten de biraz ümidi kesmiştim. 28 Şubat sürecinden sonra insanlar tamamen bir efendim böyle soğuk hale gelmişlerdi. Müslümanlar korkar hale gelmişlerdi. Millet birbirini aramaz sormaz, Allah yolunda toplantılar yapılmaz hale gelmişti. Bundan dolayı ben 28 Şubat'tan öncesinde çok haller görmüşüm. 50 bin, 100 bin kişiler toplandığını görmüşüm. Yollar, köprüler taştığını görmüşüz elhamdülillah. İnsanlarda çok hareket görmüşüz. Bu bir 5-10 senedir bir ölü toprağa serpilmiş gibiydi. Ama şimdi bu Gazze olayıyla bu ölü toprağı üzerimizden kaldırıldı elhamdülillah. Bugün yine Allah için canını verenler bu Türk milletinden olduğu görüldü elhamdülillah. Evet, Müslüman kardeşlerine yardım için seve seve şehitliğe gidenler olduğu görüldü elhamdülillah. O Furkan'ın biri babasına teslim edilmiş de hiçbir şeyden haberi yokken Allah nasıl malum ediyor ki bu şehit? Defterine yazmış ki şehit olmaya birkaç saat kaldı elhamdülillah. Şimdi bu kadar şehitliği arzu eden, Allah için canını veren insanlar, gazeteki Müslümanlara yardım götürürken seve seve canını veren, karısının gözü önünde kocası şehit olan, karısı hiç ağlamayan, orada bir Lübnanlı mübarek yaşlı bir zat, şehitlerin üstü kapalı bir yüzü kapalı bir şehidi kendi oğlu zannederek sevinirken, başında saatlerce dua edip de yüzü açıldığında oğlu olmadığını gördüğü zaman çok üzülüp, esas o zaman benim oğlum şehit olamadı diye ağlarken, şu 1430 sene sonra bu şehadet aşkı bu millette var, ben inanıyorum Yahudi hiçbir şey yapamaz, Hristiyan da hiçbir şey yapamaz, onların işbirlikçileri, diyalogçular da bu milleti bozamaz, bu millet Allah Resulü'nün yolundan ayrılmayacak inşallah. Ben bunu görüyorum. Evet. Bazı solcu arkadaşlar da Filistin davasına sahip çıkıyorlar. Eskiden beri sahip çıkmışlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ama tabii ki onlara da İslam şuuru Allah'tan niyaz ediyorum. Bir gazeteci geçen söylüyorum bir programda, bazı solcular diyorlar ki Filistin'le ilgili, işte Gazze'yle ilgili zulme uğrayan halklarla ilgili nerede bir içtima olsa, toplantı olsa biz de katılmak istiyoruz, katılıyoruz falan ama sizinle tam anlaşıyoruz. Fakat bu tekbir Allahu Ekber dediğiniz zaman iş bozuluyor. Yahu niye bozuluyor kardeşim? Seni yoktan yaratan Allah, bir damla sudan bu boya getiren Allah, nefesin Allah'ın elinde, beynin Allah'ın elinde, ciğerin Allah'ın elinde, böbreğin Allah'ın elinde. Anan baban sana hiçbir iyilik yapamaz. Bütün iyilikler Allah'ın elinde. Sen Allahu Ekber, en büyük Allah demekten niye gocunuyorsun kardeşim? Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Madem ki mazlum Müslümanlara acıyorlar, efendim, Irak'taki 6 milyon dul kalmış kadına acıyorlar, milyonlarca ölmüş insana acıyorlar, Afganistan'daki mazlum insanlara acıyorlar, efendim, İsrail hapishanelerdeki 10 bin Müslümana acıyorlar. Allah da onlara acısın, hidayet nasip eylesin. Amin. Buna da böyle efendim dua ediyoruz. Ve Allah'ımız bu milleti ehli sünnet üzere, ehli hak üzere, Allah ve Resulünün ve ehli beytinin yolunda kıyamete kadar ayrılmadan, caymadan, şüphelenmeden, vesveselere düşmeden bir ümmet Rabbim bizden de yaratsın, zürriyetler halk eylesin. Ve mahşer sabahına kadar nesillerimizi imanlı halk eylesin. Bizden kafir, facir, fasık, münafık halk eylemesin. Zerremizi cehenneme nasip eylemesin. Artık kafir, münafık gelecek noktada Allah zürriyetlerimizi kessin. Amin. Yine ümitlendik ki ben evvelce yaptığım Hazreti Mehdi ile ilgili derslerde İstanbul'dan 300 bin genç eli silah tutan delikanlı çıkarak Hazreti Mehdi'ye biat edecek ve Hazreti Mehdi'ye yardım edeceğini rivayetlerde görmüştüm, söylemiştim. Tabii sonra biraz ümidimi kesiyorum. Diyorum ki bu millet böyle bozuldukça nereye gider? Artık Allah için adım atan kalmamış. Allah için bir hareket yapan kalmamış. Efendim bir kuruş hizmete para verecek durumda insanlar kalmamış. Maddi, manevi, ekonomi her türlü sıkıntıda. Şuur kalmamış. Hele biz bu zamandayız. Bundan 50-100 sene sonra ne olur diye çok endişeleniyordum. Ama bu zamanda da Allah için şehit olma gönüllüleri Allah yolunda Müslümanlara yardım uğrunda çıktıkları vakitte artık iman ettim ki hakikaten bu İstanbul'dan 300 binden de fazla Hazreti Mehdi'ye ordu çıkar inşallah. Allah bizim nesillerimize de nasip eder inşallah. Şimdi muhterem kardeşlerim, Allah'ın peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem sevmek farzdır. Sevmek iman şartıdır. Allah'tan sonra en çok onu sevmek de iman şartıdır. Bir adam anamı babamı peygamberden çok seviyorum dese kafir olur. Bir adam karımı, kocamı, çoluğumu, çocuğumu, felanımı, fişmanımı, hocamı, liderimi Resulullah'tan çok seviyorum dese kafir olur. Bize önce Allah sevgisi, sonra peygamber sevgisi, sonra Cihat sevgisi Allah'ın dininin İslam yolunda hakim olması için gayret etme, tebliğ etme, davet etme, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme sevgisi en başta gelmeli. Bu hususta ayeti kerime okuyacağım size. Bugünkü dersimizin ayeti bu olacaktır. Biz kılıç cihadından bahsetmiyoruz. Top tüfek cihadından bahsetmiyoruz. Çünkü onlar adam yitirir, zayi ettirir, kaybettirir. Biz iyiliği emredip kötülükten nehyetme, insanlara Allah'a peygamberi sevdirme, tebliğ cihadından bahsediyoruz. Öbür cihadın zamanı gelirse yapılır. Kurtuluş Savaşı'nda ecdadımız o cihadı yaptılar. Hem şerefli bir şekilde yaptılar, otoritelere boyun eğmediler. Şimdi bazılarının dediği gibi İsrail'in zalim otoritesine itaat etmek lazım, onlardan izin almak lazım. Asla ve kat'a doğru değildir. Bu lafı söyleyen şuur sahibi olamaz. Çünkü zalim ne zaman izin verir ki mazluma yardım gitsin? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bizim ecdadımız bu İstanbul'a kadar Yunanlar geldiği zaman, o efendim Bilecik'lere kadar bütün o camiler yakılıp yıkıldığı zaman, milletin ırzına namusuna tecavüz edildiği zaman, efendim seferberlikte yine Rusya oradan Karadeniz'e duhul ettiği zaman, girdiği zaman, Ermeniler bu kadar fitneler çıkarttığı zaman, efendim Fransızlar Maraş'a kadar geldiği zaman, bizim ecdadımız onurlu ve kıymetli efendim cihatlarını yapmışlardır. Bir Fransız askeri bir Müslüman kadının çarşafını, peçesini suratından çekmeye kalkıştığı zaman Sütçü İmam Hazretleri kurşunu basarak mücadeleyi, savaşı başlatmıştır. Allah onlardan razı olsun, kabirleri nur olsun. O zaman Maraş'ı Fransızlar işgal etti, şimdi otoriteye boyun eğmek lazım. Kadının suratını açarsa açılacak, öbürünü saçarsa saçılacak, namaz kılma kılınmayacak, cumayı bırak terk edilecek, cemaata gelme, camiyi kapat ahır yap, böyle şey olmaz. Kafire, zalime boyun eğmek, itaat etmek, ondan izin istemek, müsaade almak asla Allah ve Resulü'nün buyruğundan değildir. Allah bizi ehli sünnet, ehli hak itikadından ayırmasın. Allah bizi efendim yana bele sapanlardan eylemesin, amin. Şimdi bakın ne buyuruyor Allah'ımız. Çok iyi dinleyin. Bu hepinize geldi. Bu sade bana gelmedi estağfirullah. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. İnkâne âbâukum, eğer sizin babalarınız ve ebnâukum oğullarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum eşleriniz ve aşiretukum akrabalarınız ve emvâlun iktaraftumûhâ, o zorla kazandığınız mallarınız, 5-10 bin dolar yastık altına 40 senede zor koymuşsun, 20-30 çeyrek altını 40-50 senede zor biriktirmişsin ya, o mallarınız ve ticaretün tekşevne kesâdehâ, biter tükenir diye korktuğunuz, efendim ekonomik krize girer iflas ederim diye korktuğunuz ticaretleriniz ve mesâkinü terdavneha, o beğendiğiniz, beğenip aldığınız, oturduğunuz yazlıklarınız, kışlıklarınız, evleriniz, meskenleriniz, villalarınız, ehabbe ileykum, size daha sevgili geliyorsa, minallahi ve rasulihi, Allah'tan daha sevgili geliyorsa, peygamberinden daha sevgili geliyorsa, ve cihadin fi sebili, Allah yolunda İslam'ın hakimiyeti için gayret etmekten daha sevgili geliyorsa, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ, bekleyin Allah'ın belası başınıza geliyor. وَاللّٰهُ لَا هَدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, Allah fasık toplumları doğru yola iletmez. Kimdir fasık? Babasını, kızını, karısını, çocuğunu, oğlunu, malını, mülkünü Allah'tan, peygamberden, İslam davetinden daha çok sevenler belayı dünya ahiret beklesinler. Onlar benim yolumdan çıkmış fasıklardır, Allah buyuruyor. O zaman başta Allah sevgisi, ikinci Muhammed Mustafa sevgisi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? La yu'minu ahadukum hatta akuna habbe ileyhi min malihi min nefsi ve malihi ve veledi ve nasi ecmain. Ben sizin birinize malından, evladından, bütün insanlardan, hatta canından daha sevgili olmadığım sürece sizin birinizin imanı tamam olmaz. Bu nasıl bir şeydir? Biz henüz bu hale gelemedik. Felâfüm men kunne fî vecede halâvetel iman. Üç şey kimde bulunursa imanın tadını o bulur. En yekûne Allah ve Resûlü ehabbe ileyhim mâ sibâhumâ. Allah ve peygamberi onların dışındaki her şeyden çok sevecek. Nasıl olacak bu? Biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Biz çocuklarımıza ne öğretiyoruz? Bizim 6-7 yaşındaki çocuğumuz futbolcuları tanırken, şarkıcıları tanırken, filmleri, dizileri bilirken, çizgi film kahramanlarını ezberlerken, bizim çoluğumuz, çocuğumuz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını tanıyor mu? Eşlerini tanıyor mu? He? Sahabeden haberi var mı? Kur'an'dan haberi var mı? Yok. اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاتِ خِصَانِ. Çocuklarınızı üç haslet üzere yetiştirin. حُبِّ نَب۪يكُمْ. Birincisi peygamberinizin sevgisi. وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتْ. İkincisi ehli beyt sevgisi. Aliler, Fatımeler, Hasenler, Hüseyinler, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed el-Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musel Kazım, İmam Ali Rıza. Bu imamların sevgisi. Ve kıraatil Kur'an. Bir de Kur'an okuma, Kur'an öğrenme sevgisi. Nerede bizde? Sevgi lafla olmaz. Göstermek ister. Bunun alametleri olması lazımdır. Biz burada sınıfta kaldık. İnşallah bundan sonra gayret edeceğiz. Ve Allah Resulü'nü her şeyden ileri geçireceğiz inşallah. Evet. Şimdi bu hususta hadis-i şerifler çok. La yu'minu ahadukum. Bu hadis çok acayiptir. Hatta yekune hevahu teb'al lima ci'tu bi. Sizin birinizin, dikkat edin. Hanımlar, Resulullah tesettür getirdi. Kadınlara örtünme getirdi. Kadınlara diyelim cilbap getirdi, çarşaf getirdi, ferace getirdi. Erkeklerle bir arada oturup kalkmamalarını getirdi. Erkekler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz getirdi, oruç getirdi, hac zekat getirdi. Değil mi? Erkeklere sakal getirdi. Efendim, onun sünnetleri var. Misvak sünnetini getirdi. Sizin birinizin içindeki arzu ve istek benim getirdiğim dine uymadıkça iman etmiş olamaz diyor. Bakın dikkat edin, kendisi uymadıkça demiyor, içindeki sevgisi ve isteği de benim yoluma uyacak diyor. İnsan yaptığını severek yapacak, kalben yapacak, Resulullah'ı sevdiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini sevecek. Sahabe nasıldı? Resulullah ne yapıyorsa onu yapıyorlardı. Ancak ona özel haller müstesna. Dörtten fazla evlilik gibi ona özel haller var. Onun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını sıvamış, kuyuya ayağını uzatmış. Ebu Bekir Ömer geliyordu, ayaklarını sıvayıp kuyuya ayağını uzatıyorlar. İbni Ömer radıyallahu anh'a bir yerde duruyordu ağacın altında. Diyorlardı ki ne sebep? Resulullah burada durmuştu, orada duruyordu. Bir yerde gidiyordu, duruyordu, gülüyordu. Diyorlardı niye güldün? Resulullah burada bir kere tebessüm etmişti, onun için tebessüm ediyordu. Efendim her şeylerini sünnete uyduruyorlardı. Gidiyorlardı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği yemekleri arıyorlardı. Ona yemek yapan akrabalarının evine gittikleri zaman Hasanlar, Hüseyinler, İbni Abbaslar bir Resulullah şu yemeği severdi, bize o yemeği yap diyorlardı. Sevgi böyle bir şey. Tümüyle, bütünüyle ona uymak demek. İçinden onun getirdiği bir şeye ya bu da nasıl iş, böyle de sünnet olur mu dememek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en basit bir örnek, tabağı bitirdiği zaman yemeği, tabağı mübarek parmaklarıyla sıyırıyordu, sünnetliyordu. Adı da üstünde, sünnet meselesi değil mi? Hocalar sünneti çok severler. Tabakların sonlarını hep bitirirler. Bir gün sarayda bir davet ziyafet olmuş da bütün herkes efendim hocaların sofraları, diğerlerin vezirler, sadrazamlar, sofralardan yemekler artıyor. Hocalardan bir şey arttığı yok. Hocalar hepsini sünnetliyorlar biliyor musun? Hizmetçiden biri de gelmiş. Hocanın biri dedi senin adın ne evladım demiş. Farz demiş. Öyle de isim yeni duydum demiş. Sünnetliyim de ye beni demiş biliyor musun? Ha ama onlar o sünnete ittiba önemli bir şey. Çünkü o dibindeki pislikler efendim kanalına akıtıldığı zaman zeytinyağlar, yağlar musluklarla birlikte aynı lahım kanallarına gittiği zaman Allah öyle hastalıklar veriyor ki bugün adını duymadığımız belalar bundan geliyor. Lokman-ı Hakim'i zuhuratta gördü Evliya Allah'tan biri. Efendim siz hikmet sahibisiniz, Allah size tıp öğretti. Öyle hastalıklar türedi ki adını bile bilmiyoruz. Buyurdu ki evladım hepsi yemek artıklarının pisliklerle karışmasındandır. Ondan dolayı tabii o sünnetlerde ne şifalar var, ne rahmetler var. Ama şimdi medeni geçinen, aydın geçinen adamın biri bizim birimizin parmağıyla tabağı sünnetlediğini gördüğü zaman, ondan sonra Resulullah Efendimiz parmaklarını yalardı. Ya da yanındaki birine yalattırırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, yemekten kalkarken ya kendiniz parmağınızı yalarsınız ya birine yalattırırsınız. Şimdi adamın birisi sünnetlese parmağıyla yemeği, ondan sonra da yanındaki birine yalattırmaya kalksa ne olur? Ne kültürsüz, ne medeniyetsiz, yabani vahşi adam, mağaradan ne gün çıktın derler adama. Halbuki o Muhammed Mustafa'nın fiilidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, böyle din olmaz, böyle İslam olmaz, böyle şuursuz Müslümanlık olmaz. Sünnetleri bilmeden Müslümanlık olmaz. Kainatın Efendisi'nin yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını, giyinmesini, kuşanmasını, hallerini, tavırlarını bilmeden Müslümanlık olmaz. Onu tanımadan iman olmaz. Onu tanımadan sevmek olmaz. Sevmeden iman olmaz. Sevgi marifete tabidir. Muhabbet marifete tabidir. Onun sünnetlerini bilmeden nasıl olacak? Değil mi? İçindeki diyor sevgi ve istek benim getirdiğim dine uymadıkça sizin biriniz iman etmiş olmaz. Seve seve onun sünnetlerini uyacağız, uygulayacağız inşallah. Hoca efendi, ben başkasına yalattırma, başkasının parmağını yalayamam. Tamam, öyleyse kendi parmağını yalarsın, en azından sünnetin bir tarafından ucundan tutarsın. Çünkü insanın midesi parmaklarıyla alakalıdır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Adem oğullarını mükerrem yarattık. Ayetinin tefsirinde, Nesefi tefsirinde geçer. Harun Reşid'in sofrasında İmam Ebu Yusuf var iken kaşıklar getirildi. İmam Ebu Yusuf dedi, Allah insana el vermiştir, hayvan gibi değildir, onun için biz elimizle yeriz. Çatalla da yenir, kaşıkla da yenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ete batırmak için bir efendim kürdan gibi kalınca bir odun parçasını sivritti, onunla ete batırdı, yedi. Bu da çatalın da sünnet olduğuna delalet eder. Ama parmaklar mideyle irtibatlıdır. İnsan parmağını yalamadıkça mideye doydum sinyali gitmez. Ondan sonra adam yiyorum yiyorum niye doymuyorum der. Efendim eskiden iki hurmayla doyup da efendim harbe giden, muharebe eden sahabenin yerine şimdi 5 öğün 15 tabak yiyen insanlar yerinden kalkamaz. Camiye, cemaata bile sabah namazına çıkamaz. Onun için bütün sünnetlerde şifa var, rahmet var, bereket var, onu iyi tanıyacağız. Emlem ya'rifu rasulehum fehum lehum munkirun, Allah buyuruyor. Yoksa onlar peygamberlerini tanımıyorlar mı? Onlar onu inkar mı ediyorlar? Demek ki tanımamak inkara sebeptir. Evvela tanımak lazım. Ne olur siyer okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hallerini, vasıflarını okuyun. Biz bayağı anlatmaya çalışıyoruz. Sohbetleri dinleyin, insanlara ulaştırın. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi niçin seveceğiz? Niçin seveceğiz? O bize Allah'ımızın nimeti. O rahmetellil alemin. Biz onun hürmetine yaratıldık. O olmasa biz yaratılmayacaktık. Alemler yaratılmayacaktı. Levlâhu ve mâ halaktuke. Onu yaratmasam ey Adem seni de yaratmayacaktım, Allah buyuruyor. Adem olmayınca dünya hiç olmayacaktı. Dünya onun için yaratıldı ve onun oğulları, zürriyeti için yaratıldı. Öyleyse bizim yaratılış sebebimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bugün varsak, hayattaysak, o güneş her gün doğup batıyorsa ve sebzemizi, meyvemizi, dünyamızı mamur hale getiriyorsa, ki onsuz hayat düşünülemiyor, Allah'ın daha bunca nimetleri şu anda bize müsahharsa, bilelim ki Muhammed Mustafa hürmetinedir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bazı insanlar sevilir. Niçin sevilir? Cömerttir diye sevilir. Bazı insanlar cesurdur diye sevilir. Bazı insanlar halim selimdir diye sevilir. Bazı insanlar çok alimdir diye sevilir. Bazıları ya ne kadar alçak gönüllü bir adam, tevazuundan sebep sevilir. Bazısı ya çok ibadet ediyor, sabaha kadar bu adam uyumuyor diye insanlar ona evliya diye tazim ederler, sevilir. Bazısı dünyaya çok soğuk, kanaatkar, hiç dünya malını sevmiyor. Dünyayı sevmeyeni insanlar çok sever. Çünkü onların ellerindekine gözü olmadığı için. Bundan zarar gelmez. Çünkü bu dünyalık değil. Zühdü için sevilir. Bazısı, ya ne akıllı adam, nasıl bir akıl bu adamda var. Onun için sevilir. Bazısı anlayışı çok kuvvetlidir. Bazısının edebi çok güzeldir. Terbiyelidir, edeplidir, beyefendidir. Hakikaten ben bazı insana tanık olurum, bir yerde doktorda, şurada burada, buyurun efendim, şudur budur, bir nezaketten adama hayran oluyorum yani. Edebinden dolayı sevilir. Bazısı güzel ahlakından efendimse, bazısı dilinin fesahatından. Öyle insanlar vardır, hiçbir şey yapmazlar, sırf konuşurlar. Ama çenelerinde bir akış vardır, edebiyat vardır. Millet ona hayran olur. Bazısını işte seviyorsunuz, efendim, hayran olduğunuz nice insanlar var. Onların çoğunda neler var? Siz de düşünün. Kimisi çok yardımseverdir, iyilik dağıtır. Onun için sevilir. Kimisi çok merhametlidir, şefkatlidir. Ya bu adam hemen ağlıyor, bu kadın hemen ağlıyor, herkese acıyor, gidiyor yardımına. Onun için sevilir. Bunun gibi sevilen insanlardan her biri kendisinde olan herhangi bir üstün sıfattan sebep sevilir. Bütün üstün sıfatları topladığından dolayı değil. Tek bir sıfat bile o insanın sevilmesi için yeterlidir. Peki Muhammed Mustafa niçin sevilir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu üstün sıfatların tamamı, bu güzelliklerin tümü, şefkatin, merhametin, acımanın, adaletin, ahlakın, edebin, fasahatin, belagatin, konuşmanın, ilmin, aklın, zekanın, nezafetin, temizliğin, düzenin, nizamın, rahmetin, bütün üstün sıfatlar bir kişide toplandıysa o da Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Artık onun niçin sevileceğini sormak ahmaklıktır. O mutlaka sevilir, onu sevmeyen aklından zoru vardır. Ya da hiç onun hakkında bir bilgisi yoktur. Onu tanıyıp da sevmemek mümkün değildir. Onun için şair ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Ve ehsenu minke lem telidin nisa'u ve ecmelu minke lem terakattu aynun. Senden güzelini hiçbir göz görmedi. Ve ehsenu minke lem telidin nisa'u. Senden güzelini analar doğurmadı. Hulikte müberraen min kulli aybin. Sen bütün ayıplardan uzak olarak yaratıldın. Ke enneke hulikte kema teşa'u. Sanki sen sipariş verdin, istediğin gibi yaratıldın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için onu seviyoruz, seveceğiz. Allah sevgisini bize öyle bir işletsin içimize, ana baba, karı koca, çoluk çocuk, mal mülk, ev bark, bütün sevgilerden ileri geçirsin Allah onun sevgisini bize. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna dua edelim. Henüz bu makamda değiliz. Allah bize nasip etmeden canımızı almasın inşallah. Çünkü o vaziyete gelmeden ölürsek sıkıntı çekeriz. Sahabe gibi iman kazanmak lazım. Hazreti Ali, Emirul Müminin, Kerramullahu vece, ona sordular. Dediler ki, sizin Resulullah'a karşı sevginiz nasıldı? Aşkınız nasıldı? Hazreti Ali Efendimizin sözü, kâne vallâhi Resulullah bize sallallahu aleyhi ve sellem ehabbe ileyna min envalina ve evladina ve âbâina ve ummahâtina ve ehabbe ileyna min elbâil vâride alâ hâdâzzâme'i. O bize babalarımızdan, oğullarımızdan, mallarımızdan, çocuklarımızdan, her şeyimizden daha sevgiliydi. Hatta ne kadar sevgiliydi? En sıcak zamanda, Tebuk Muharebesi gibi, güneş 60-70 derece oluyor çölde. O kızgın sıcakta ciğerler patlamış, dudaklar çatlamış, su diye insanlar perişan. Sahabe-i kiram o kadar susuzluk çektiler ki, Tebuk Muharebesi'nde olacak, susuzluktan ölecek hale geldikleri zaman, deve onlara o kadar lazım ki, şimdinin füzesi kadar. O kadar deve ihtiyaçları olduğu halde deve karnında 10 günlük su tutar. Devenin içinde deposu var. Allah onu öyle yaratmış. Sahabe-i kiram susuzluktan ölmeyelim diye deveyi kestiler. Binmeleri için çok lazım olduğu halde deveyi kesip de içindeki deposundaki suyu içerek yaşadılar. O kadar susuzluk çektiler. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, ölmek üzere olan, susuzluktan ölmek üzere olan bir insan suyu ne kadar seviyorsa vallahi biz peygamberi o sudan daha çok seviyorduk. Siz bunu idrak edebiliyor musunuz? Başınıza geldi mi böyle bir şey? Onu yaşayan bilir. Zaten sahabe-i kiram birbirlerini de öyle seviyorlardı ki biliyorsunuz bir muharebede Üç sahabi birden yatmış yerde upuzun, sıcakta, yaralar içerisinde, kan kaybediyorlar, ölmek üzereler. Sahabeden birisi diyor, amcamı arıyordum, gittim baktım amcam ölmek üzere, su diye bağırıyor, benim elimde kırbada biraz su var, suyu ağzına yaklaştırdım, tam içirecekken oradan bir ses su diye seslendi. Hemen amcam konuşamıyor, işaret etti suyu ona götür. Ona götürdüm, tam o öbür sahabi yaralı ölecekken ona suyu yetiştirdim, o içecekken bir ses geldi uzaktan, su diye bağırıyor. O da işaret etti, ona götür. Gittim üçüncüye, ağzına suyu verecekken o şehit oldu. Dedim ki bari yetişeyim öbürüne, geldim o da şehit oldu. Döndüm gideyim amcama bari suyu kavuşturayım, geldim ki o da şehit oldu. Üçü de susuz gitti, suyu birbirine ikram etmekten. Onlara İslam bu şuuru vermişti. O sudan fazla Müslüman kardeşini tercih eden adam, Resulullah'ı sudan çok sevmez mi? Canından çok sevmez mi? Bu mesele iman meselesi. Bu Allah peygamber sevgisi meselesi, İslam sevgisi, İslam kardeşliği meselesi. Bu anadan babadan çok ileri geçer. Ya sahabe-i kiramdan niceleri Bedir Muharebesi'nde babasıyla karşı karşıya geldi. Oğluyla karşı karşıya geldi. Hatta Ebu Ubeyde bin Cerrah olacak. Radıyallahu anh. Ya diyor babam önümden çekilsin diye uğraşıyorum. İkide bir beni yaralamaya çalışıyor. Müslümanları yaralıyor. Ben çekiliyorum o üstüme. Artık dayanamadım. Efendim. Babamı öldürdüm diyor. Harpte. O zaman bu ayet geldi. İşte Allah bu ayeti indirdi. Sizin gibiler. Ey Ebu Ubeyde bin Cerrah. Sizin gibiler. Efendim. Birinin annesi Sa'd ibn Ebi Vakkas olacak. Muhammed'i inkar etmezsen yemeyeceğim, içmeyeceğim. Gölgenin altına girmeyeceğim. Güneşin alnında duracağım ve öleceğim, intihar edeceğim. Bu ayıp da Araplar arasında sana kalacak, ananın katili olarak yazılacaksın dedi. Kadın çıktı güneşte durmaya, birkaç gün yemedi içmedi. Sa'd ibn Ebi Vakkas çok üzüldü sahabi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme asla küfredemezdi, onu inkar edemezdi. En sonunda geldi dedi, anne yüzlerce canın olsa tek tek hepsi gözümün önünde çıksa vallahi Muhammed'i inkar etmeyeceğim sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman kadın baktı ki bu çocuğumu döndüremiyorum, getirin sofrayı da yiyelim bari boşuna ölmeyelim dedi. Şimdi kardeşler, bu işler ayrı işler. Peygamber sevgisi, sahabenin peygamber sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek hadiseler, vakaalar. Bunun misli yok bunun. Tarihte bu görülmemiş. Yaşanmamış. Ona yapılan tazim, ona yapılan hürmet. Onun eserleriyle teberrük. Şimdi onun bazı güzelliklerinden size kısaca anlatacağım. Allah Resulü bizden razı olsun inşallah. O kendisinin bahsedildiği yerlerde hazır olur ve şefaati nasip olur. Şimdi çok kısa bir iki husus onun güzelliklerinden anlatmak üzere. Neyi anlatalım evvela? Mübarek yüzünü anlatalım. Bir misal anlatalım. Sahabe-i kiramın bahislerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Mâ râytü şeyen ahsene min Rasûlillah kenne şemse tecrî fî veccî. Ben Resulullah'tan daha güzel dünyada hiçbir varlık görmedim. Sanki yüzünde güneş akıyordu. Onun yüzü öyle bir cemal ki güneş orada akıp gidiyordu. Evet. Birisi Resulullah'ın tarifini istediği zaman Ebu Ubeyde bin Muhammed bin Ammar bin Yasir'in torunu Rubeyye binti Muavvize sordum. Bana Resulullah'ı anlat. Dedi ya bu neye le raite ve le raite şemse talia. Vallahi onu görseydin doğan bir güneşi, yeni doğan bir güneş nasıl o güneşi görmüş olurdu. Hazreti Hasan Efendimiz dayısı Hind ibn Ebi Hale'ye sormuştu. Dedi dayım dedi ben 6-7 yaşlarındaydım. Dedemi çok hatırlamıyorum yüzünü. Bana bir tarif eder misin? O da tarif ederken yetelelu ve cutelelu el kamer leyletel bedr. Dolunay gecesi, dolunay nasıl yüzü öyle parlardı. Sahabeden birisi diyor ki Hazreti Cabir olacak. Dolunay gecesinde Medine'nin sokaklarından birinde Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem aniden karşılaştım. Bir dolunaya baktım, bir ona baktım. Vallahi ay sönük kalıyordu. Annelerimiz diyorlar ki karanlık gecede evin içinde onun nurundan efendim örgü örebiliyorduk, iğne iplik dikebiliyorduk. Eve geldiği zaman Kullu beytin ente sakinuhu leyse muhtacen ile surucu. Ya şairin dediği gibi, ey Allah'ın peygamberi, sen bir evde bulunursan, bir odaya girersen oranın ışığa ihtiyacı olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzü yüz yuvarlak hem güneş gibi hem ay gibiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ay parçası gibiydi. Onun için Medine'de onu karşılayanlar ne dediler? Tale'al bedru aleyna min seniyyatil veda'i. Veda tepelerinden üzerimize dolunay doğdu geliyor. Ecebe şükru aleyna ma de'allâ da'i. Allah'a yalvaran dua ettikçe Allah'a şükretmemiz farz oldu ki bu Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olmak bize nasip oldu. Peygamberler imrendiler. Sadece İsa aleyhisselama nasip olmak üzere inecek. Bu kadar 12 bin peygamberin duasından bir onunki kabul oldu. Biz hiç dilekçe yazmadan, efendim hiçbir arzu hal vermeden Allah bize bu ümmetten olma şerefini nasip etti elhamdülillah. Allah'ımıza çok hamdü senalar olsun. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek teri ve mübarek kokusu nasıl kokardı? Hazreti Enes diyor ki, vallahi ne amber, ne misk, ne başka bir koku, Resulullah'tan daha hoş kokulu bir şey koklamadım. Ne ipek, ne sündüs, ne dibak, ne harir. Resulullah'ın elinden daha yumuşak bir ele dokunmadım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun teri öyle kokardı. Ama Mevdudi'nin zannederim bir lafı var. O çok yanlış görüşleri var onun. Ne diyor? Çok koku sürerdi de onun için öyle kokardı. Değil. Bunu yapanlar yapmasın. Kainatın efendisi hakkında böyle şeyler konuşulmasın. Onun terinin güzel kokusu hakkında. Burada rivayetler doludur. Evet. Çocuklar yanına gelirdi. Onların yanaklarını teker teker sıvazlardı. Hazreti Cabir derdi ki, onun geçtiği yoldan kokusu kalırdı. Kim ardından geçerse Resulullah geçmiş diye sallallahu aleyhi ve sellem anlarlardı. Ve o çocukların başlarında, alınlarında o koku günlerce kalırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, mübarek teri. Ümmü Süleym validemiz, Hazreti Enes'in annesi olur bu annemiz. Bir gün Resulullah gelirdi, onun evinde yatardı. O Efendimizin altına deri sererdi. Sahih-i Müslim'de geçer. Efendimiz çok terlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu çok terlerdi. Terledikten sonra kalktı. Kalkınca o mübarek teri şişede birikti. Şeyde, derinin üzerinde toplandı. Ümmü Süleym annemiz o teri şişeye doğru boşaltmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mâ tasna'in ya Ümmü Süleym. Ey Ümmü Süleym, ne yapıyorsun? Dedi, nercu bereketen âli sıbyanina. Çocuklarımızın üzerine sürüyorum, bereketini teberrüken umuyoruz. En güzel kokularda senin terin gibi koku yok ya Resulallah, dedi. İşte Mustafa İslamoğlu ne diyor? Peygamber o kadına güldü. Niye güldü diyor? E biz niye güleriz diyor işte. Yani Allah senin aklına, şaşayım senin aklına diye güldü diyor. Üç Muhammed kitabında böyle yazıyor. Halbuki yanlış. Çünkü Resulullah o kadına dedi ki, Asabdi, sen doğru yaptın ya Ümmü Süleym, dedi. Asla Allah'ın peygamberi bir kadın ümmetine dalga geçmek için gülmez. Böyle bir şey peygamberin ahlakından değildir. Ona gülüyorsa ikrardır. Bir de beyanı var. Asabdi, sen doğru yaptın, dedi. Ondan sonra onun oğlu Hazreti Enes, 10 sene Resulullah'a hizmet etmiş. Vefat edeceği zaman dedi ki, ne olur annemin sakladığı o şişedeki Resulullah'ın terinden benim kefenime saçın, dedi. Ve vefatında kefenine döktürdü. Şimdi öyle bir şey, burada rivayet gördüm, çok şaşırdım. Diyorlar ki, Utbe İbni Ferkat Es-Sülemi, bunun hanımları anlatıyor kitaplarda. Diyorlar ki, ya biz diyorlar çok güzel kokular sürerdik. Kocamız Utbe hiç koku sürmezdi, bizden iyi kokar. Bir gün dedik ki, ya biz güzel kokular sürüyoruz. Kadın kocasına koku sürer, sokağa çıkarken süremez. Yabancı erkeklerin efendim iştahını kabartmak üzere sürerse Allah muhafaza günaha girmiş olur. Ancak kocası için koku sürmesi sünnette de var. Kocam dedi ki diyor Utbe, şuna bakın şuna. Ben diyor derimde bir hastalık oldu. Bütün kaşıyorum kaşıyorum, uyuz hastalığı gibi bir hal oldu bende. Resulullah Efendimizin zamanında. Gittim dedim ki ya Resulallah, herkes gidiyordu. Kainatın efendisi onlara ilaç oldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Katade'nin gözü aktı, gözü buraya aktı böyle. Efendim bir rivayet Bedir'de, bir rivayet Uhud'da. Geldi dedi ki ya Resulallah, şu gözümün durumuna bak. Ben hanımımı çok seviyorum, hanımım da beni çok güzel buluyor. Şimdi dedi, harpte söylüyor, harpte. Ben şimdi gidersem dedi, hanımım bu vaziyette, gözüm dışarı çıkmış, akmış vaziyet. Beni de beğenmeyecek. Ne yapayım ya Resulallah? Herkes derdini ona söylüyor. Dedi ki ya Katade, istersen bu gözünün bu haline sabret, sana cenneti söz vereyim. İstersen de dedi düzelteyim. Dedi ki ya Resulallah, sen Allah'ın peygamberisini de yap dedi ya. Yahu sen ne uyanık adamsın dedi. Ef'alu kata ya Katade. Ey Katade, yapacağım dedi. Sen Allah için burada canını vermeye geldin, gözün aktı. Ben seni perişan eder miyim? Mübarek tükürüğü, tükürüğü. O mübarek tükürüğünü o kadar yere sürmüştür ki kendisi. Mübarek tükürüğüyle bismillah gözünü yerine taktıktan sonra gözü eskisinden düzgün oldu. Sahabe-i kiram diyorlar ki öbür gözü arada sırada iltihap olurdu. Resulullah'ın yerine taktığı gözünde hiçbir zarar ölünceye kadar görmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ki kolu kırılan geliyor. Ya Resulullah, kolum deriden takılmış kalıyor. Bismillah, onu tükürüğünü sürerdi, yapıştırırdı. Ya şimdi bir tanesi eski Diyanet reislerinden geçen bir yerde konuşma yapmış. Bilmiyorum Tayyar Altıkulaç mıymış, kimmiş. Demiş ki ya demiş, peygamber böyle işler yapmazdı demiş ya. Kırıkçı mıydı, çıkıkçı mıydı demiş ya. Ya kardeşim, sen yapmazdı derken duvara dayanıyorsun. Ben yapardı derken kitaba dayanıyorum. Dünya kadar elimde kaynak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini de iyileştirdi. Kırıklarını da taktı. Ölülerini diritti. Cabir'in oğulları öldü, onları kaldırdı ya. Hazreti Cabir'in evine gitti. Hazreti Cabir koyun kesmişti. Hanımıyla beraber onu fırına verdi. Efendimiz eve gitti. Tam yemek hazırlanırken Hazreti Cabir'in bir oğlu öbür oğluna yatırdı. Dedi ki bak dedi, kardeşimi dedi, babam dedi demin koyunu böyle kesti, gel ben de seni keseyim dedi. Çocukluk, o da onu çocuğu kesti. Efendim çocuk öldü. Annesi bu durumu görür görmez bıçak elinde çocuğun aldı bıçağı, çocuk kaçarken tavana çıktı, o da tavandan aşağı atladı, o da düştü öldü. İki çocuğu birden öldü. Kadıncağız, evimizde Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi onu üzmeyelim diye ikisinin örtü, üstüne örtüyü örttü, kocasına da hiçbir şey söylemeden yemeği hazırladı getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemeden evvel Cebrail aleyhisselam geldi, dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sana emrediyor, Cabir'in oğullarını sofraya çağır, onlarla yiyeceksin. Resulullah buyurdu, ey Cabir, senin oğulların nerede? Dedi, o haberi yok. Gitti hanımına dedi, hanım, benim çocuklarımı çağır, Resulullah çağırıyor. Dedi ki, şimdi evde yoklar dedi. Onun için sonra toplarız onları, şimdi nerede bulalım onları, Resulullah buyursun yesin dedi. Cabir geldi dedi, çocuklar evde yok ya Resulullah. Dedi, ya Cabir, ben burada yemek yiyemem, Allah'ın emri var. Bir kaşık alamam, çocuklarını getir. Hanım dedi, sen ne diyorsun, Resulullah yemeden mi çıksın? Dedi, o zaman ben ne yapayım, işte ikisi de ölmüş burada yatıyor dedi ben. Hazreti Cabir dedi, ya Resulallah böyle ol. Ha onun için Allah bana bunu emret. Kalktı geldi, Bismillahirrahmanirrahim. Onlara okudu ve iki oğlu dirildi. Resulullah ile beraber yemek yediler. Bunu Molla Cami Hazretleri Şevahidün Nübüvve isimli eserde yazıyor. Tarihul Hamis'te Diyar Bekri Hazretleri yazıyor. İmam-ı Azam Efendimiz ve ahyeyte ibn-i Cabir'in ba'dema emmata, Cabir'in iki oğlu öldükten sonra sen onları dirittin ya Resulallah diye nida ediyor. Onun için yapmadığı ne var? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiliyordu da, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, buna herkes inanıyor da Resulullah İsa Aleyhisselam'dan aşağı mıdır? Haşa ve kella. Onun dirittiğine inanıyorsun. Resulullah'ın dirittiğine niye inanmıyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün iyilikleri yapar. Herkesin derdine derman olur. Sırttan gelirdi, onunla konuşurdu. Deve gelirdi, önünde secdeye yatardı. Sahibinden şikayet ederdi. Kurt gelirdi, ya Resulallah nasibimi versinler, bunlar bana aç kaldım derdi. Şikayet ederdi. Neler, neler, neler. Müşrikler kurtun peşine düştüklerinde bir gün kurt dile geldi. Kurt konuşunca zibun yetekellem. Kurt konuşuyor ya, bu nasıl iş dediler. Kurt fasih bir lisanla dedi ki, bizde Muhammed var, Allah'ın elçisi, yedi kat semanın fevkinden ayet getiriyor. O bundan daha şaşılacak bir şey değil mi dedi. Neler gördüler. Ama mucize adama iman vermez. İman Allah'ın hidayetiyle olur. Allah size hidayet vermiş, siz bunlara inanıyorsunuz. Siz bunlara inandığınız için Allah'a çok hamd edin. Sizden akıllılarına iman nasip olmadı. Sizden zenginlerine iman nasip olmadı. Sizden güzellerine iman nasip olmadı. Biz insanların en zengini, en güzeli, en akıllısı, en mantıklısı değiliz. Ama Allah bizi sevdi, seçti, Müslüman etti. Allah bizi Muhammed Mustafa'ya ümmet etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu şeref bize yetmez mi? Kendisine kul etti, Habibine ümmet etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Utbe Hazretleri ne diyor? Beni uyuz hastalığı kaplamıştı. Gittim dedim ya Resulallah. Ben evleneceğim. Bu vaziyette beni hiçbir kadın almaz. Ben kaşınıp duruyorum. Derim dökülüyor. Ne olur bana bir ilaç et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, avret yerini ört kapalı kalsın, diğer yerlerini soy. Soyundum diyor. Kainatın efendisi önüme oturdu. Avret yerim kapalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eline üfledi. Ondan sonra sırtımı, karnımı, açık yerlerime elini bir sürdü. O gün bugün bende bu koku kaldı diyor. Hanımları diyorlar dünyanın en kıymetli kokularını sürüyoruz. Eşimiz hiç koku sürmüyordu, bizden iyi kokuyordu. Şuna bak, Ebu Ya'la rivayet ediyor. Ebu Ya'la çok büyük hadis sahibidir. Buhari ayarında adam, müsned sahibi. Ebu Ya'la Tabarani, Ebu Hureyre'den. Bakın, bir zat, Fethül Bari'de de var, Hafız İbni Hacer'i, Buhari şerhinde. Diyor ki, sahabeden biri, ya Resulallah, kızımı evlendireceğim. Cehiz hazırlamaya hiçbir param yoktur. Cehizde biliyorsunuz güzel kokular falan. Eskiden beri bu koku cehizlikte var. Ut kokusu, hakiki güller, bunlar o zaman da çok değerli. Mekke Medine'de yetişmiyor. Hindistan'dan geliyor. Onun için aşırı pahalı. Güzel koku aşırı pahalı Mekke Medine döneminde. Şimdiki gibi kimyasal uyduruk, ucuz şeyler de yok. Onun için ya hakikisini bulursun ya kokusuz kalırsın. Geldim dedim ya Resulallah, kızıma cehiz yapacağım. Ne olur bir işte artık ne hayır ihsanda bulunursan. Kainatın efendisi de buyurdu ki, vallahi yanımda bir şey yok. Allah Allah. Öyle fakir kaldığı zamanlar oldu biliyor musunuz? Resulullah buyurdu ki, لَقَدْ يُخِفْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ حَلْ. Hiçbir peygamberin korkutulmadığı kadar Allah yolunda korkutuldum. O Ebu Cehiller bana ne eziyetler ettiler. وَاُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا اُذِيَ حَلْ. O kadar eziyet çektim, hiç kimse bana, hiçbir peygambere öyle eziyet edilmedi. Vallahi Bilal'le ikimiz 30 gün aç susuz kaldık. Bilal'in koltuğunun altında bir ekmek parçası gizliyordu. Ondan başka hiçbir yemeğimiz yoktu. Bu kadar aç kaldı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün birisi bir parça ekmek getirdi, kızı Zeynep olabilir. Kızına dedi, vallahi babanın ağzından 4 gündür bir şey geçmemiştir. Sen bu ekmeği getirdin. Şu işlere bak ya, şu tevazulara bak. Öteden dağlar geliyor, altın olalım diye kendini arz ediyor. Bu husus hurafe değildir. Bakın hadisi şerifte rivayeti söyleyeyim size. İbn Abbas'tan geliyor, Taberani rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinin üstünde oturuyor. Cebrail aleyhisselam da yanında oturuyor. Yanında oturana bak. Resulullah dedi ki, ya Cibril vellezî ba'teke fil hak ma emsâ li âli Muhammed keffen min sevîk. Ey Cibril dedi, ehli beytimin çoluğum var, çocuğum var, Hatice annemiz zamanı, Fatıma'sı var, kızları var. Dedi ki, oğulları yaşamadı pek, kızları yaşadı. Muhammed'in dedi, hane halkımızın dedi, bir avuç bile buğdayımız yoktur ey Cibril dedi. Cebrail aleyhisselama söylüyor, bir avuç buğdayımız yoktur, evde ekmek yoktur. Tam o anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söyler söylemez gökte bir gürültü koptu, panik oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, emrallahu kıyamete entekum, Allah kıyametin kopmasını mı emretti? Bu Efendimiz devamlı korkardı kıyamet kopacak diye. Rüzgar esse kıyamet kopacak diye korkardı. Allah'tan o kadar korkardı, tiril tiril titrerdi. Kuvvetli rüzgar estiği zaman camiye kaçardı, namaza secdeye kapanırdı. Güneş tutulduğu zaman açılana kadar küsüf namazı kılardı. Ay tutulduğu zaman açılana kadar husuf namazı kılardı. Allah'tan onun kadar korkan bir insan yoktu. Sahabe diyorlar ki namaza durduğu zaman vallahi yanında bir tencerenin fokur fokur kaynaması gibi göğsünden ses gelirdi. Allah korkusundan karnı, midesi, bağırsakları fokur fokur kaynardı. Namaz bitirdiği zaman öyle bir şey yoktu. Konuşurdu, gülerdi, ezan okunduğu zaman, Allah'ın emri geldiği zaman ne o kimseyi tanırdı, ne o kimse onu tanırdı. Allah uğrunda bu kadar haşyetliydi, huşuluydu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıyamet mi koptu? Ey Cibril, kıyamete Allah emir mi verdi? Hazreti Cibril dedi ki, lakin, la ve lakin emera İsrafil. Yok, Allah İsrafil meleğin inmesini emretti. Bak bu çok acayip bir hadis. Taberani'de geçiyor. İsrafil aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Muhammed, innallâhu teâlâ semi'a mâ zekert. Senin evinde bir avuç buğdayın yok, bir çorban yok. 3 ay geçiyordu. Sahabe diyorlar, biz sayıyorduk. 1 ay, bir daha ay, bir daha ay. 3 ay bakıyorduk, evlerinde bir ocak duman tütmüyordu Muhammed Mustafa'nın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe ya hurma getiriyordu, bir iki hurma. Ayşe annemize diyordu ki, helümmi ila gadaikil mübarek. Ey Ayşe, 2 tane hurmamız var, ne mübarek yemeğimiz var, gel bakalım diyordu. Onun için Konya'da yatan Yüce Mevlana Celaleddin Rumi evine girdiği zaman, hanım yemek var mı diye sorduğu zaman, var efendim, kahvaltıda şunlar var, yemekte bunlar var. Eyvah! Bugün evimiz firavunların evine benzemiş diyordu. Ertesi gün gelse, herhangi bir gün, efendim evde bir şey var mı? Yok efendi bugün dediği zaman, elhamdülillah bugün evimiz Muhammed Mustafa'nın evine benzemiş diyordu. Koca Mevlana'lar nasıl Mevlana oldu? Bugün 700 sene sonra onun mesnevisi gündemdeyse, onlar Resulullah'a öyle bağlı oldukları için, men bende-i Kur'anem eğer cendarem, men bende-i Muhammed muhtarem, ben Kur'an'ın kölesiyim, yaşadığım müddetçe Kur'an'ın hizmetçisiyim, ben hayatta olduğum müddetçe Muhammed Mustafa'nın bendesiyim, kuluyum, kölesiyim, bana kim başka bir şey isnat ederse ben ondan da beriyim, sözünden de beriyim, beni kimse Muhammed Mustafa'ndan ayırmasın dedi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Şimdi uyduruyorlar, kaydırıyorlar. Gavurlar da Mevlana'yı göğe çok tanıtalım derken hiç Muhammed Mustafa'dan bahsetmiyorlar. Halbuki Hazreti Mevlana gibi büyükler hep o Resulullah'a uyarak bu yola geldiler. Demin şiirde okuyordu burada Yunus Emre'den. Ne okuyordu? Ya sana uymayanlar gider imansız. Sana doğru demeyenler demiyor. Sana uymayanlar, senin dinine girmeyenler. Yunus Emre diyalogçu değil bak. O Yunus Emre hoşgörü moşgörü derken Yunus Emre diyalogçu muymuş? Ne diyor demin Yunus Emre burada? Sana uymayanlar gider imansız diyor. Değil mi? Yerleri cehennem olur değil mi? Şeksiz gümansız. İşte bu. Ona uymayan istediği kadar hayır yapsın, cennet yüzü göremez. Ama duymayanlar müstesna. Fetret devri toprak olur. Duyup da uymayanlar ne yaparsa yapsın, cennet yüzü göremez. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hafız Sadi, o da Şirazlıdır. Ne diyor? Ve minel muhalil meşru fi turukus safa. Ya Sa'di min gayri ittiba'il Mustafa. Ey Sa'di, Mustafa'ya uymadan saadet yollarında yürümek imkansızdır. İki cihanda mutlu mesut olmak isteyen mutlaka ona uyacaktır. Evet. Reisü cemi'il alemine Muhammedun ala ra'si adâhu hasan ve durabun. Alemlerin efendisi, reisi Muhammed Mustafa'dır. Evet. Te'sen limen lemmekun fî bâbi turaba. Kapısında toz toprak olmayanlar kahrolsun, helak olsun. Yani umduğunu bulamasın demektir. Beddua manasına gelmese de umduğunu bulamaz demektir. Erişemez mutluluğa, saadete demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsrafil aleyhisselam dedi ki, Allah senin söylediğini işitti. Göklerin yerlerin anahtarlarını sana gönderdi. Göklerin yerlerin anahtarları kimin elinde? Allah'ın elinde. Sana gönderdi. Ve bana emretti. Tihame'nin dağlarını, Tihame neresi Tihame? Mekke'nin, sadece Mekke değil, bulunduğu bölgenin tümü Tihame. 3000'den fazla dağ var o bölgede. Oranın dağları hakkında özel kitap var. Her birinin ismi var. Bu Tihame'nin dağlarını zümrüt, yakut, altın ve gümüş halinde sana arz ediyorum. Allah beni gönderdi. İstersen hükümdar bir peygamber ol. Süleyman ve Davud gibi aleyhisselam. İstersen kul olan bir peygamber ol. Fakir olan bir peygamber ol. Deyince Cebrail aleyhisselam böyle işaret etti. Tevazuyu seç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bel nebiyyen abda. Üç kere buyurdu ki ben kul olan bir peygamber olmayı tercih ederim. Efendimizin evinde bir avuç ekmek yok. Bütün dağlar isterse altın olup akacak, istediği yerde bozup harcayacak ama o açlıktan karnına taş bağlıyordu. İmam Busiri Kaside-i Bürdesi'nde dediği gibi وَرَامَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ دَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمٍ مَوْلَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ أَحْشَاهُ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْأَدَمِ مَوْلَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ Yüksek dağlar, altın olalım diye peşine geldiler, kendilerini arz ettiler. O onlara insanlığın malda mülkte olmadığını gösterdi. Ve açlıktan karnı iki büklüm olmuşken Hendek Muharebesi'nde özellikle karnına taş bağladı da sabretti. Allahümme ceal rizk âli Muhammedin kûta. Ya Rabbi Muhammed'in ehli beytinin rızkını yetecek kadar ver. Allah'ım eşbe'u yevmen ve ecu'u yevma. Bir gün doyayım, bir gün aç kalayım. Böyle dua etti. İnne dünya la tembeği li Muhammedin ve la li âli Muhammed. Bu dünya bana da yakışmadı, ehli beytime de yakışmadı. Hakikaten de ondan sonra da ehli beyti neler çekti, neler çekti. Biliyorsunuz, dört halifeden de sonra artık emirlikler, krallıklar, sultanlıklar, Emeviler, Abbasiler, ama Efendimizin torunları hep sıkıntı çekti. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da susuz şehit olduğunu biliyoruz. Radıyallahu anh. Ondan sonra Hazreti Hasan Efendimizin zehirlendiğini biliyoruz. Ondan sonra bütün ehli beytin imamlarının evlerinde hapis edildiğini biliyoruz. Efendim, hakikaten dünya bana da gerekmedi, ehli beytime de gerekmedi. Bize cennet yeter dedi. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz yanına girdiğinde hasır suratına mübarek iz yapmıştı. Ya Resulallah, inne Kisra ve Kaysara fîmâ humâ fî. Acem kralı, Rum kralı, Allah'ın düşmanları, dinsiz kafirleri, sarhoşları, ayyaşları. Ne biçim tacu taht içerisinde, altın, gümüş, ipek, atlas içerisinde. Ve ente Resulullah. Sen Allah'ın peygamberisin, hasır üzerinde yatıyorsun, karnın aç, yüzüne iz çıkmış. Ağlamaya başladı kainatın efendisi. Ya Ömer, emâ terdâ en tekûne lehumud dünya ve lenel âhira. İstemiyor musun, yetmez mi bize? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Ya Ömer, evet razıyna, razı olduk dediler. Onun içindir ki, kainatın efendisinin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, bazı kere çok fakirlikleri, zorlukları, darlıkları olmuştur. Zaten neyi var neyi yok gelene verirdi. Üzerindekini ister verirdi. Bir elbise hediye gelir verirdi. Para gelir hemen fakirlere dağıtırdı. Efendim Ashab-ı Suffe'ye içirirdi, yedirirdi. Kendi kalırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat da geldi dedi ki kızıma çeyiz yapacağım. Bir şey lütfeder misin? Dedi ki benim yanımda şu anda verecek hiçbir şeyim yok dedi. Nasıl yapsak acaba? Allah'ın peygamberine bak ya sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki bana bir şişe getirin. Getirdiler. Ne yaptı? Küçük bir şişenin içine mübarek kendi teri, vücudu çok terlerdi, kendi terinden, bak dikkat edin buraya, kendi terini şişeye koydu. Ve onu hediye olarak dedi ki kızına emret, murha feltetayyeb bihi, kızına emret bunu koku olarak kullansın dedi. Kendi terini verdi. Ondan sonra o kız Efendimizin terinden üzerine sürdüğü zaman bütün Medine'yi o koku kaplardı. O evin halkına Beytül Mutayyebin, güzel kokanlar evi diye hanenin adını da öyle taktılar Medine'de. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, efendim, onun faziletleri bitmez, onun güzellikleri bitmez, onun hilyesi bitmez, onun şemaili şerifesi bitmez. Onun gibi bir insan daha yok. Yaratılmadı ve yaratılmayacak. Onu vasfetmek mümkün değil. Senin nuru cemalinle bütün alem ziya olmuş. Ne haddim seni medhetmek. Kime dahin huda olmuş. Onu Allah medhetmiş. Ahlakını medhetmiş. Aklını medhetmiş. İlmini medhetmiş. Ve allemeke ma lem tekun te'alem. Allah sana bilmediğin bütün ilimleri öğretti diye Allah buyurmuş. Ondan üstün akıl sahibi yok. Hiçbir vasıfta ondan üstünü yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Size mübarek saçını ihramdan çıkarken dağıttı. Ebu Talha'yı çağırın, tıraş ettiler. Bunu insanlara dağıt buyurdu. Efendim, mübarek dedim tükürüğüyle Hazreti Ali Efendimizin gözü iltihap oldu. Hayber Kalesi fethedilemedi. لَعُطِيَنَّ رَاتَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهُ رَسُولُهُ يُحِبُّ اللّٰهُ رَسُولُهُ. Yarın sancağı bir adama vereceğim. Allah peygamber onu sever, o da Allah peygamberi sever. Herkes düşündü, bana mı verecek acaba? Sabah oldu, bana Ali İbni Ebi Talib'i çağırın. Çağırdılar, dediler gelemiyor. Gözleri iltihaptan kapanmış. Elinden tutun getirin. Tuttular getirdiler. Bir tükürük sürdü mübarek iki gözüne. Gözleri bir anda düzeldi ve Hayber'in biliyorsunuz kalenin kapısını, koca kapıyı kaldırdı radıyallahu anh. En esedullah esedu resulü, ben Allah'ın aslanıyım, peygamberin aslanıyım dedi. Hayber onunla beraber fethedildi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi bereket, her şeyi rahmet. Sahabe-i kiram da işte öyle muhabbet içerisinde idiler. Ondan dolayıdır ki onun eserlerine çok değer verirdiler, onu severdiler. Hatta bir kere kan aldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Zübeyre dedi ki, git dedi, bu kanımı dedi bir yere göm. O da gitti mübarek, o kanını içti. Allah Allah. Sonra Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam bunu haber verdi. Geldi dedi ki, ne yaptın? Dedi, kaybettim ya Resulallah, kimsenin görmeyeceği bir yere koydum. Sen onu içtin herhalde dedi. Dedi, içtim, dökemedim ya Resulallah. Resulallah buyurdu ki, senin kanınla benim kanım karıştı, canın cehenneme haram oldu, artık seni ateş yakmayacak dedi. Abdullah ibn Zübeyr Hazretlerine duası vardır. Bunların hepsi kitaplarımızda yazılıdır. Efendimizin hayatında da yapmışlardır. Vefatından sonra sakalı şerifini öpmüşlerdir. Hırka-i şeriflerini ziyaret etmişlerdir. Artıklarıyla bereketlenmişlerdir. Evet. Mübarek tükürüğünü vücutlarına sürmüşlerdir. Buhari'de geçiyor. Abdest sularını üzerine değdirmek için savaşırcasına kapışmışlardır. Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain. Sevgiyi anlıyor musunuz? Sevgi budur. Sevgi bundan ibarettir. Onlar nasıl seviyorlardı? Canlarından ileri seviyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da mübarek yüzü yarıldı. O zaman çok üzüldü. Zırhının dişleri mübarek yüzüne geçti. Oradan kan zuhur etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, korkarım kanım yere düşerse Allah toptan bela verecek. Onun için hep dua ediyordu Allah bela vermesin diye. Ebu Said el-Hudri'nin babası vardı, 90 yaşlarında olabilir. Malik ibn Sinan Hazretleri geldi ya Resulallah dedi, miğferi çıkarttı. Efendimizin yarasında kan birikmişti mübarek. O kanı emdi. Bütün içerisinde ne varsa yarayı deşti çıkarttı. Resulallah buyurdu ki, tükür dedi. Ağzında birikti ya, tükür dedi. Vallahi la emüccü ebeden. Vallahi ebediyen onu tüküremem dedi. Resulullah'ın gözünün önünde yuttu. Resulullah da buyurdu, men eraden yanzura ila racülün min ehlil cennefel yanzura ila haza. Cennet ehlinden bir adam görmek isteyen buna baksın dedi. Sevgi budur. Sevdiğinin hiçbir şeyinden tiksinmez. Ama bu Resulullah'a mahsustur. Hiçbir alimin, evliyanın harcı değildir. Resulullah Efendimiz'in mübarek bedeninden çıkanlar temizdi. Ayşe anamız diyordu ki, kazayı hacetten sonra giderdim, hiçbir şey bulamazdım, mis kokuları bulurdum. Mübarek koku torbasıyla mı girdi abdest yerine yani? Dedim ya Resulallah, bu mis gibi kokular geliyor, hiçbir eseri kalmamış. Allah topraklara emrediyor, peygamberlerin fuzulatını yutuyorlar dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramın halleri budur. Ondan sonra zaten Bu Malik İbni Sinan Uhud'da şehit oldu. Hakikaten cennet ehli olduğu da sabit olmuş oldu. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdesiyle. Daha birçok efendim müjdeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabenin teberrükleri hakkında. Şimdi bize düşen nedir? Onu seveceğiz ama lafta kalmayacağız. Sahabe gibi ispat edeceğiz. İnşallah Allah bize ispat etmeyi nasip eylesin. Sahabe-i kiramın sevgilerine dair. Hubeyb Hazretleri ile Zeyd ibn Desine. Bunlar müşriklerin eline düştü. Müşrikler o zaman Kabe'nin haremine hürmet ediyorlardı. Adam öldürecekleri zaman Kabe haremde öldürmüyorlardı. Haremin hemen bittiği nokta neresi en yakın? Tenim Mescidi var ya, ömre yapıyoruz. Ayşe anamızın mescidi diye ömreye çıktığımız Tenim Mescidi'nde orada Osmanlı'dan kalma dubalar var, harem işareti. Oradan gerisi harem değil. Haremin hududu var. Bu iki sahabiyi oraya çıkarttılar, dar ağacına çektiler. O zaman Ebu Süfyan müşrikti. İkisine de sordu. Dedi ki, bak şimdi Muhammed'in uğrunda canınız gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki şimdi siz evinizde olsaydınız, çoluk çocuğunuzun yanında otursaydınız, hurma bahçelerinde serinleseydiniz, küplerden serin su içseydiniz daha iyi olmaz mıydı? İkisi birden dediler ki, vallahi şu anda Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de oturduğu yerde ayağına diken batmasındansa biz burada şehit oluruz. O zaman Ebu Süfyan dedi, vallahi Muhammed'in ashabı Muhammed'i sevdiği kadar dünya kuruldu kurulalı hiç kimse hiç kimseyi sevmemiştir dedi. Ama onlar öyle dar ağacında idam edildiler. Ondan sonra 40 gün güneşin alnında kaldılar, hiç bozulmadan durdular. Ya ondan sonra Resulullah buyurdu, Hubeyb'i dar ağacından indirene cenneti söz veriyorum. Müşrikler 40 tane müşrik etrafında bekliyorlar. Dar ağacının etrafında asmışlar, tutuyorlar. Sahabeden bazıları Miktat olacak radıyallahu anh geldiler. Allah onlara uyku verdi. 40 tane müşrik uyurken onu dar ağacından indirdiler ve Medine'ye doğru atın üstüne alıp kaçarlarken müşrikler uyandılar. Müşrikler uyanınca peşlerine düştüler. Sahabe-i kiram baktılar ki mübareklerin bedenlerini tertemiz duruyor. Ama Medine'ye kadar götüremeyeceğiz. Bunlar bize saldırıyor. Yükümüz de var, ağır gideceğiz. Onun için müşriklerin eline geçmesin diye Hazreti Hubeyb'i çölün topraklarına doğru şöyle atar atmaz kumlar açıldı, Hubeyb'i yuttu. Onun için adı Beli'ül Arz, toprağın yuttuğu büyük sahabi oldu Hazreti Hubeyb. Allah onlar hakkında ne indirdi? Estağfirullah. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu btigâe merdâtillâh. Vallahu raufun bil ibad. Öyle kullarım var ki benim rızamı aramak için canlarını satıyorlar. Muhammed'imin uğrunda canlarını satıyorlar. Ben onları çok esirgiyorum. Bedenlerini bile gavurların eline geçirtmiyorum. Topraklarıma yutturuyorum, Allah buyuruyor. Celle şanü celle celal. Öyle seviyordular. Onların sevgisi, Hazreti Sevban'ın sevgisi geldi Resulullah'ın yanına, yüzü rengi atmış, benzi solmuş. Dedi, ey Sevban, niye rengin değişmiş? Sevban köleydi. Resulullah Efendimiz onu parayla satın aldı, azat etti. Onun yanında dururdu devam. Dedi, niçin rengin soldu? Dedi, ya Resulallah, vallahi hastalığım yok ama beni dert kapladı. Ben seni çok seviyorum, görmeden duramıyorum. O güneş yüzü görmeden nasıl durulabilir? Onu gören bilir. Ayrılığı buluşan bilir, tadan bilir. Şimdi ben düşünüyorum, ben ölürsem cennete gidecek miyim belli değil. Gitsem de cennetteki hangi derecede olacağım, sen peygamberlerin en üstünündesin. Ben seni cennette göremeyeceğim diye ben hasta oldum ya Resulallah, öleceğim dedi. Nasıl seviyorlardı? O zaman Resulullah buyurdu, ey Sevban, Allah Teala bana ayet gönderdi. Estaizu billah, bismillah. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Kim Allah'a peygambere gider? Nerede olursalar olsunlar. Hazreti Muaz İbni Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Hazreti Muaz daha o zamanlar 20 yaşlarında, 18 yaşlarındaydı. Çok büyük müçtehitti. Sahabenin içinde helalı haramı en iyi bilen oydu. Dedi ey Muaz. Onun peşinde gidiyordu. Hazreti Muaz'ı ata bindirmiş, kendisi yanında yürüyordu. Dedi sen Yemen'e gidip İslam'a davet edeceksin. Ama bir daha geldiğinde beni bulamayacaksın. Herhalde benim mezarıma buraya Medine'ye ziyarete gelirsin. Hazreti Muaz ağlamaya başladı. Sensiz nasıl duracağım ya Resulallah? Dedi ki: "İnne evlen nas bil muttakun men kanu haythu kanu." Ey Muaz, nerede olurlarsa olsunlar, kim olurlarsa olsunlar, fakir olsun, çirkin olsun, yakışıksız olsun, milletin hakir gördüğü insan olsun. Kim Allah'tan korkar, haramlardan sakınır, bana en yakın onlardır. İsterse dünyanın en uzak yerlerinde olsunlar. Sen şimdi Yemen'e gidiyorsun. Eğer takva üzere yaşarsan bana en yakın sensin. Hazreti Muaz'a öyle söyledi. Sahabeden birisi vardı. Yüzü çok çirkindi. Siyah, ama siyahlıktan da maada. Demek hatları. Ona arkasından sarıldı. Bir gün. O da Resulullah olduğunu anlamadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Döndü şöyle bir geriye baktı. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben seni dedi, yakaladım seni. Köle gibi satacağım seni dedi. Şaka yapardı ona. O da dedi ya Resulallah beni satsan kaç para eder, ben çok çirkinim, beni kimse almaz dedi. Resulallah dedi ki hayır dedi, sen Allah indinde çok değerlisin dedi. Çünkü İslam takvaya bakar. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adam fakir demezdi, yakışıksız demezdi, yüzü çirkin demezdi. Sarılırdı, kucaklardı onları, öperdi onları. Boynuna alırdı onları. Çünkü İslam davası bu, Allah sevgisi bu. İslam için sevgi, din için sevgi, Allah için sevgi, farklı bir şey bu. Bunu yaşayan anlar, bunu tadan anlar. Bunu herkese anlatamayız, anlayamazlar bunu. Allah bize bu muhabbeti kalplerimize içirsin Allah-u Teala. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Evet, kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın ona olan düşkünlüğünden Hazreti Sevban hakkında gelen bu ayet hepimize müjde oldu. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse onlar korkmasınlar, üzülmesinler. Yarın ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacaklar. Onlar ne güzel arkadaş olacaklar. Cennette komşu olacaklar. Allah bize de komşuluğunu nasip eylesin. Tabii sahabeden birisi bir gün ayağını getirdi, suyunu getirdi. Kainatın efendisi dedi sallallahu aleyhi ve sellem, selni, hadi şu anda ne istersen iste benden, dua edeceğim sana dedi. O mübarek de ucuza gitmedi. Dua isteseydi ne istese oluyor. Birisine mübarek sakalına bir tüy gelmiş. O sahabi geldi sakalındaki tüyü aldı. Efendimiz buyurdu ki Allahümme cemmilu, ya Rabbi ona güzellik ver dedi. Diyorlar ki o kişi 90-100 yaşına geldi, aynı genç gibi yüzünün yakışıklılığı gitmedi. Sahabeden birisi bir hizmet etti, aşkarnen, biz 100 sene yaşadı, bir asır yaşa dedi. Saydılar tam bir asır dolmadan ölmedi. Hep böyle duaları, ne dua ederse sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hizmet edenlere. Bu İstanbul'da yatan Ebu Ayyub el Ensari. Bu nasıl bir şeydir bu? Tavafta bir gün Efendimizin sakalına bir şey düştü. Geldi sakalından onu aldı. Efendimiz buyurdu. Defa'allahu anke ma yu'di. Allah da senden sana üzen, üzüntü veren şeyleri kaldırsın dedi. İşte Ebu Ayyub el Ensari o duayı aldı. Geldi İstanbul'un surlarının dibine kadar burada şehit oldu. Ondan sonra Rumlar bile İslam orduları bırakmak gitmek zorunda kaldı. Hazreti Fatih fethedinceye kadar burası İslamlaşmadı. Ama Rumlar bile onun mezarına gidip yağmur duası yapıyorlardı ve mezarın başına nöbetçi koyuyorlardı bunun mezarına kimse bir şey yapmasın diye. Resulullah ne buyurdu? Allah da seni böyle korusun, sıkıntıları senden kaldırsın. Hala Ebu Eyyub el Ensari'nin o duası devam ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hazreti Sevban ondan sonra razı oldu. Şimdi kainatın efendisi ile başımıza gelen en büyük musibet Resulullah'ın vefatıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi çocuğu ölen, anası ölen, karısı ölen, kocası ölen, en sevdiklerinden ayrılan, dükkanı yanan, kimin başına ne gelirse gelsin. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Men asabetü musibe felyezkur musibetehu bi feinne azamul mesaib. Başına bir bela gelen, benim vefatımla gelen musibeti düşünsün. O zaman öbür musibetler hafif kalır. Çünkü benim ölümüm kadar size büyük bir musibet yoktur. Onun için Uhud'da bir hanım sahabiye radıyallahu anha şehitlerden haber almak üzere çıktı. Resulullah Efendimizin de şehit olduğuna dair şeytan dellal bağırdı. Onun için Medine'ye korkulu haberler geldi. O hanım dururken kocası şehit olmuş, babası şehit olmuş, oğlu şehit olmuş. Oğlunu soruyordu. Şehit oldu diyorlardı. Ma feale Resulullah? Resulullah'a ne oldu diyordu. Kocasını soruyordu. Şehit oldu diyorlar. Ma feale Resulullah? Resulullah ne yaptı diyordu. Efendim, üç tane şehit vermişti. Resulullah iyi diyorlardı. Gözümle görmeden inanmam, rahat durmam diyordu. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini görünce hemen önüne geldi. Küllü şeyin ba'deke celelün ya Resulallah. Senden sonra her şey artık hafif kaldı ya Resulallah dedi. Üç şehidine üzülmedi Resulullah'ın hayatına sevincinde sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun vefatı bütün sahabeyi mahzun etti. Kimisi Hazreti Ömer'in aklı başından gitti. Kısmen, yani tamamen aklını yitirdi. Öldüğüne inanmadı. Öldüğünü söyleyeni öldürürüm de, diyecek kadar ileri gitti. Hazreti Osman kütürüm oldu. Kısmi felç vurdu. Ve bir zaman hareketsiz kaldı. Birkaç gün çıkamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten biliyorsunuz. Pazartesi günü vefat etti. Çarşamba günü defnedildi. Sahabeden birisinin vefat haberini aldığı zaman duası şu oldu. Allahümme e'mini hatta la era ba'de habibi hatta elka habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, benim gözümü şu anda kör et. Onu gören bu gözüm artık o mescide gidip de mihrapta onu göremeyecekse artık kör olsun da mahşerde açılsın, ilk açıldığında onu görsün sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle seviyorlar. O sahabe hemen kör oldu. Bazı sahabeler şehit oldu. Vefat ettiği gün ölen bir takım sahabiler var. Duyar duymaz vefat ettiler. Onun üzüntüsüne. Ya onun üzüntüsüne nasıl dayanılacak? Merkebi Yafur dayanamadı. Bir merkebi vardı. Onu gönderirdi. İnsanların kapılarına kafasıyla vururdu. Kapıyı açan o merkebi görünce Resulullah beni çağırıyor diye giderdi. Resulullah vefat edince sallallahu aleyhi ve sellem o merkep gitti bir kuyunun başına kendini attı, intihar etti. Devesi yemedi içmedi intihar etti. Resulullah'ın ayrılığına dayanamadılar. Hayvanlar dayanamadı. Hurma kütüğüne yaslanırdı. Bu Buhari bunlar hep ya. Hurma kütüğüne yaslanırdı, hutbe okurdu. Ne zaman minbere çıktı, üç basamaklı minber yapıldı. Hurma kütüğü inlemeye başladı. Cuma günü bütün sahabe hutbeyi dinleyemiyor onun inlemesinin gürültüsünde. Resulullah Efendimiz minberden indi, onu kucakladı. Çocuğun ağlaması diner gibi hurma kütüğü böylece nefesini kesildi. Efendimiz buyurdu, levle ve ateni ulehanne ila yevmil kıyame. Ben bu minberden inip de bunu kucaklamasaydım kıyamete kadar inliydi dedi. Ondan sonra buyurdu ki, bu kütüğü alın, benim minberimin altına gömün. Şimdi minberin altında duruyor, hiç olmasa onun üzerine çıkmış olayım yine sallallahu aleyhi ve sellem. Donuk cemaat dayanamadı, taşlar dayanamadı sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar nasıl dayanacak olsunlar? Efendim, Hazreti Fatıma annemiz özellikle çok üzüldü. Ne buyurdu? Mâ zâ alâ men şemme türbete ahmede en lâ yeşümme medyezzemâni gavâniyâ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. Giderdi mezarının kokusunu koklardı. Ondan sonra derdi ki, Ahmet'in türbesinin toprağını koklayanın burnuna ne oldu ki ondan sonra dünyanın en güzel kokularını burnu hissetmez hale geliyor. Babamın ölümüyle başıma öyle musibetler indi ki gündüzlerin üzerine dökülseydi geceye dönerlerdi. 6 ay yaşadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kulağına söylemişti bir şey. Üzülmüştü. Sonra kulağına bir şey söylemişti. Sevinmişti. Sordular nedir? Birincisinde dedi ki, ben yakında vefat edeceğim ey Fatıma. İkincisinde dedi ki, ehli beytimden en evvel sen bana kavuşacaksın. O zaman sevindim. Babamın yanına gideceğim diye. Radıyallahu teala anha. Onun için Fatıma tu bidatun minni. Fatıma benim parçamdır. Onu üzen beni üzmüş olur buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabi sahabe-i kiram dayanamaz hale geldiler. Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimizin vefatından sonra Medine'yi terk etmek zorunda kaldı. Şam'a gitti. Dariya kasabasında yerleşti. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'i rüyasında gördü. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ona dedi: "Ma hazel cefa ya Bilal? Ey Bilal, nedir bu kadar zamandır beni ziyarete gelmiyorsun?" Hazreti Bilal Efendimiz bu rüyadan sonra üzüntülü ve korkulu vaziyette uyandı. Bineğine binip Medine'ye geldi. Resulullah Efendimiz'in kabrine geldi, ağlamaya başladı. Yüzünü topraklarına sürmeye başladı. Hasan'la Hüseyin efendilerimiz geldiler. Hazreti Bilal onları kucağına aldı, öpmeye başladı. Dediler ki: "Resulullah'ın ezanından bir ezan işitebilir miyiz?" Mescidin üstüne çıktı. Durduğu yerde durdu. "Allahu Ekber, Allahu Ekber." Bilal-i Habeşi Efendimizin vefatından sonra ilk tekbiri getirdi. Medine sallanmaya başladı. Kimsenin haberi yoktu. Eşhedü en la ilahe illallah deyince bütün millet sesini duyanlar mescide yönelmeye başladı. Eşhedü enne Muhammede Resulullah deyince bütün kadınlar evlerinden çıktılar. Herkes ağlamaya başladılar. Ebu'ize Resulullah, Resulullah mı dirildi acaba diye Mescid-i Nebevi'yi doldurdular. Medine'de o günden fazla ağlayan kadın erkek dünya kuruldu kurulalı görülmemişti. Hazreti Bilal bir daha yine dayanamadı. Tekrar Şam'a döndü. Şam'da vefat etti. Niçin? Resulullah ile hatıralarını andığı için. Ensar durdu ağlamaya. Herkes ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başımıza neler gelecek acaba diye. O zaten Rabbine kavuştu ama ondan sonra ümmetinin başına ne fitneler geldi, ne belalar geldi. Bugün de dara düştük ya Resulallah. Bugün Gazze ağlıyor, Afganistan ağlıyor, Irak ağlıyor, Keşmir ağlıyor, Doğu Türkistan ağlıyor. Dünyanın birçok yerinde analar ağlıyor, Müslümanlar kırılıyor ya Resulallah. Sen yetiş ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın peygamberi, ümmetine merhamet eden, anamızdan babamızdan çok acıyan, sen bu ümmetine bir an evvel şefaatinle yetiş ya Resulallah. Yeniden bu ümmetine imdad eyle ya Resulallah. Bu ümmeti yeniden kurtar ya Resulallah. Kur'an ve sünnette birleştir ya Resulallah. Allah'ın peygamberi yetişecek. Onun neslinden, ehli beytinden Hazreti Mehdi yoldadır, gelecek. İnne hazeddin le'edhulü alâ ma'edhulü aleyhlenün ve nehâr. Gecenin girdiği yere İslam girecek, gündüzün girdiği yere İslam girecektir. Bu dünyada şirkten eser kalmayacak. Vel akıbetü lil muttakîn. Güzel sonlar dünya ve ahiret takva sahiplerinin olacak. Allah hepinize hayırlı akıbetler nasip eylesin. Bu vesileyle Muhammed Mustafa'mızı bize şahit ve şefaatçi eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehennemden azat eylesin. Buradan dağılmadan ne kadar günahla geldiniz, tonlarca sevaplara tebdil eylesin. Allah'ım bugün gelmeniz, bu sohbeti dinlemeniz hürmetine cennetini, cemalini ikram eylesin. Rızasını helal eylesin. Azabından, gazabından emin eylesin. Allah'ım ya Rabbi, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Cennet istiyoruz nasip eyle. Cemalini görmek diliyoruz ihsan eyle. Muhammed Mustafa'nı ölür ölmez mezarda görmek istiyoruz nasip eyle. Allah'ım mahşerde ilk onu görmek istiyoruz nasip eyle. Allah'ım sancağı altında bizi haşreyle. Allah'ım sırattan onun elimizi tutmasıyla geçmek nasip eyle. Allah'ım havzından içmek, elinden içmek nasip eyle. Allah'ım ehli sünnetten ayrılmaktan muhafaza eyle. Onun yolunu değiştirmekten muhafaza eyle. Men ahya sünneti fekad ahyani. Sünnetimi, yolumu yaşatan beni yaşatmış olur. Beni yaşatan beni sevdiğini göstermiş olur. Ve men ahabbeni kâne me'ye fil cennet. Beni seven cennette benimle beraber olur. Onun buyurduğu bu müjdelere bizi nail eyle. İtikadımızda, amelimizde, kılığımızda, kıyafetimizde, çoluk çocuğumuzun terbiyesinde, hayatımızın her sahasında o Muhammed Mustafa ile yaşamak nasip eyle. Onun sünnetini yaşatmak nasip eyle. Canımızdan ileri geçir ya Rabbel Alemin. Senin sevginden sonra onun sevgisini bizlere nasip eyle. Allah'ım onun yolunda kanaat bize nasip eyle. Dünya hırsından, tamağından bizi muhafaza eyle. Allah'ım İslam üzere yaşayıp iman üzere ölmekle bizi müşerref eyle. Bugün kadın, erkek, çoluk, çocuk, şu cemaate, cemiyete Habibinin aşkı için katılanların, hepimizi Habibine sen arz ettin. Bana ümmetim gösterildi. Babalarının adına kadar hepsi bildirildi. Bütün ümmetimi tek tek gördüm, tanıdım buyuruyor Habibin. O bizi tanıyor ama bugün özellikle bizi ona arz eyle. Ve ya Rabbi, bu cemaate katılıp burada okunan ayetler, hadisler hürmetine senden tek niyazımız, bizi ve kıyamete kadar gelecek neslimizi Muhammed Mustafa'ya hizmetçi eyle, bende eyle, dinine hizmetçi eyle. Allah'ım, çoluk çocuğumuzun salahını senden istiyoruz. Hepsini ıslah eyle. Bütün eşlerimizi birbirimize yar eyle, itaatkar eyle. Hayırlı yolda, İslam yolunda birbirimize faydalı eyle. Ya Rabbi, vatanımıza, İslam vatanlarına musibetler, felaketler gösterme. Ezanımızı susturma, bayrağımızı indirme. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Askerlerimiz, polislerimiz bizi koruyorlar, muhafaza ediyorlar. Sen de onları muhafaza eyle. Çok askerlerimiz şehit oluyorlar. Kimilerin hanımları da dahi öldürülüyor zulme, haksız yere. Allah'ım, bu teröristlere fırsat verme ya Rabbi. Bu eşkıyayı durdur ya Rabbi. Bu kanı durdur ya Rabbi. Allah'ım, bunlara destek olan Yahudi Hristiyan dış güçlerinde güçlerini iptal eyle. Bunlara ulaştırdıkları imkanları imha eyle. Allah'ım, bu milleti, bu vatanda ezanla, Kur'an'la, namazla, bayrakla mahşer sabahına kadar İslam ile yaşat ya Rabbi. Ordumuzu ve polisimizi, emniyet güçlerimizi her sahada mansur muzaffer eyle. Sen onları hainlere karşı uyanık ve tedbirli eyle. Ve Yahudi Hristiyanların bu oyunlarını iptal eyle. Ya Rabbi, Beni İsrail'in o büyük projelerini iptal eyle. Vatanımızda gözü olanların gözlerini çıkart ya Rabbel Alemin. Bütün İslam vatanlarını birlikle, dirlikle daim ve kaim eyle. Ya Rabbi, İsrail'in hapishanelerinde 10 bine aşkın bizim arkadaşlar 3-4 gün kaldılar. 2-3 günde ne hale geldiler? 5-6 senedir, 10 senedir orada yatan 10 bininden fazla Müslüman Filistinli var. Sen kurtar ya Rabbi. Sen bütün İsrail üzerindeki baskıları artırarak bu Müslüman esirleri sen kurtar ya Rabbi. Afganistan'a yardım eyle. Irak'a yardım eyle. Keşmir'e yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa Habibin hürmetine yetiştir ya Rabbi. Yardımınla imdad eyle. Allah'ım, sen ehli sünneti halas eyle. Sen ehli İslam'ı aziz eyle. Ehli küfrü zelil eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Nebimiz, sevgimiz, serverimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytinin, Ali Aba'nın, ashab-ı kiramın, muhacirin, ensarın, silsile-i meşayihimizin, İmam Rabbani, İmam Masumların, Şah-ı Nakşibendilerin, Alaaddin Attarların, Ubeydullah Ahrarların, Ali Haydar-ı Kısavi Hazretlerimizin, bütün silsilemizin, bütün